وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا جہنم کا عذاب ہے، یعنی اپنے رب کو نہیں مانا یا پھر اس کے احکامات نہیں مانے. وبئس المصیر، اور بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے یعنی جہنم میں، سمعوا لہا شہیقا، وہ سنیں گے اس کا چلانا، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی. یہاں پر جہنم کی آوازوں کا ذکر ہے. پیچھے جہنم کی بہت سی ڈسکرپشنز آپ پڑھ چکے ہیں، کہیں اس کے دروازوں کا ذکر ہے، کہیں اس کے طبقوں کا ذکر ہے، کہیں شولوں کا ذکر ہے، یہاں اس کی آوازوں کا ذکر ہے کہ لوگ جب جہنم میں پھینکے جائیں گے تو کس کس قسم کی آوازیں سنیں گے. سب سے پہلے شہیق. شہیق لغت میں اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے، اگر کچھ ریکال کر سکے میموری میں، اور یہ کبھی ترین آواز ہوتی ہے. جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ چلا رہی ہوگی، وہی تفور، اور ساتھ ہی جوش مار رہی ہوگی، جیسے ہنڈیا جوش مارتی ہے نا. ابلتا ہوا کھانا اگر ہنڈیا میں کبھی دیکھا ہو تو اس کا بھی ایک شور ہوتا ہے نا. تو تفور کا لفظ جو ہے وہ فور سے نکلا ہے، ہنڈیا کے اور غصے کے جوش مارنے اور ابلنے کے لیے آتا ہے، سخت جوش مارنا. بنیادی طور پر اچھلنے کے لیے آتا ہے، ہم کہتے ہیں نا فوراً کر دو یہ کام، تو یہ فوراً بھی اسی سے ہے، اس کا روٹ بھی سے واورے ہے. فارل ماں کہتے ہیں پانی کا جوش مارنا اور ابلنا، اور اس جوش مارنے یا ابلنے کی وجہ درجہ حرارت کی شدت نہیں ہوتی بلکہ پانی کا دباؤ ہوتا ہے. یعنی ضروری طور پر پانی گرم ہو تبھی نہیں اچھلتا، جب پانی کو پریشر کے ساتھ باہر نکالا جاتا ہے تو بھی وہ اوپر کو اٹھتا ہے. تو مراد یہاں یہ ہے کہ جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلے، نہ صرف یہ کہ ان کی آواز اور چیخو پکار ہوگی بلکہ اس کے ساتھ وہ اچھل بھی رہے ہوں گے، ابل بھی رہے ہوں گے، اوپر جا رہے ہوں گے. کسی فوارے کا تصور لائیں، آگ ایک طرح سے فواروں کی شکل میں بھی پھوٹ رہی ہوگی اور اس کے ساتھ اس کی آوازیں بھی ہوں گی. ہیبت کس قدر ہوگی جب اس کے اندر سے چیخنے دھاڑنے کی آواز ہوگی، اس آگ کی اپنی بھی اور اس کے ساتھ ان انسانوں کی بھی جو اس کے اندر جا چکے ہوں گے. اذا القوا فیہا، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، سمعوا لہا شہیقا، تو وہ اس کی آواز سنیں گے، اس کا چلانا سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تقاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ پڑے. تو تفور جو ہے وہ غصے کی وجہ سے بھی ہوگی. کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے اندر ایسا غصہ ہوگا کہ اس غصے کی وجہ سے آگ کا ایک حصہ دوسرے کو کھانے لگے گا، آپس میں بھی ان کے اندر ایک خاص قسم کی لڑائی ہوگی. اللہ کے نافرمانوں پر اس کا غصہ بہت شدید ہوگا کہ تمہاری جرت اس ہستی کا انکار کر کے آئے ہو جس نے تمہیں سب کچھ دیا تھا، اس کی نافرمانی کی جس نے تمہیں سارے انعامات دیے. کلما القی فیہا فوج، جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، پوچھے گا ان کو ان کا چوکیدار، خزانہ، داروغہ یا چوکیدار، الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا؟ یہ تم کتنے بدقسمت بدبخت لوگ ہو کہ تم اس جہنم میں پڑھ کے اتنی سزا بھگت رہے ہو، تمہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا، تمہیں اس جہنم کی کسی نے کوئی ڈسکرپشن نہیں دی تھی، کوئی خبر نہیں تھی کہ گناہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، کسی نے تم کو کچھ نہیں سمجھایا تھا؟ قالو، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا آیا تھا، اس نے ڈرایا تھا، اس نے خبردار کیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے بات ہی نہیں مان کے دی. وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شيء، اللہ نے تو کچھ بھی نہیں اتارا. یہ تو سب ان کی اپنی باتیں ہیں، کیونکہ عموماً نافرمانی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے علم آنے کے بعد کہ لوگ اللہ کی باتوں کو سچ نہیں سمجھتے، وہ اسے سنانے والے کی باتیں یا اس کی تفسیر یا اس کی اپنی انٹرپریٹیشن بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بول رہا ہے یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے, اللہ نے نہیں اتارا. ہاں کتنی بھی دلیل اور ریفرنس سے بات کیوں نہ کی جائے, عموماً انسان اس کو ریجیکٹ ہی کرتا رہتا ہے, کیونکہ عمل کرنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے, قربانی دینی پڑتی ہے, اپنا مزاج اور سٹائل بدلنا پڑتا ہے, اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا, اپنے آپ کو توڑنا پڑتا ہے, اس کے لیے وہ راضی نہیں ہوتا. اس لیے پھر دنیا میں تو وہ نہیں مانتے مگر آخرت میں اقرار کریں گے کہ ہاں ڈرانے والا آیا تھا, فقط زبنا ہم نے جھٹلا دیا, وقلنا ما نزل اللہ من شيء ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا, ان انتم الا فی ضلال کبیر نہیں تم مگر بڑی گمراہی میں مبتلا, یعنی ہم نے بتانے والوں کو ہی گمراہ قرار دیا کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں, یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, ان کے دماغ چل گئے ہیں, یہ انوکھی باتیں کرتے ہیں, یہ نیا دین بتاتے ہیں. اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے, پیغمبروں کو بھی لوگوں نے کیا کہا کہ یہ ساحر ہیں, کذاب ہیں, من گھڑت باتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد بھی جو شخص حق کا پیغام لے کر آگے بڑھے اس کو بھی اسی قسم کے القابات سے نوازا جاتا ہے. وقالو اور اس وقت وہ کہیں گے کیا, لو کنا نسمعو کاش ہم سن لیتے, کاش ہم سنتے تو صحیح, او ناقلو یا ہم عقل سے کام لیتے, کچھ سمجھتے, ما کنا فی اصحاب السعیر تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے, کاش ہم کچھ سنتے یا سمجھتے تو آگ میں نہ جاتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب حق بات کو نہ سننا, نہ سمجھنا اور عمل کے لیے تیار نہ ہونا, نہ سناؤ اور نہ عقلو سے آری ہونا, بے شعور ہونا, نہ سمجھ ہونا, جو منافقین کی صفت ہے کہ بات کو اس طرح نہ لینا جس طرح وہ نازل کی گئی, اس کی کچھ نہ کچھ تعویل کر لینا, پہلے تو سننے کی زحمت ہی نہ کرنا, پھر اگر کسی طرح سنا ہی دیا جائے تو اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرنا. فاعترفوا بذنبهم پھر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے. یہاں گناہوں کی بجائے گناہ کہا گیا ہے, ذنب سنگولر آیا ہے, اور یہ کون سا گناہ ہے, نہ سننے نہ سمجھنے کا. پہلے ہی مرحلے پر اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لینا, سننا ہی نہیں, سننے کو ہی تیار نہیں. اور اگر آپ غور کریں تو لوگوں کے بھٹکنے کی, گمراہ ہونے کی, بدعمل ہونے کی, بے عمل ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو توجہ سے سنتے نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کھلے کانوں اس نصیحت کو سنیں, پوری توجہ اور دلچسپی سے سنیں, پھر اس کا دل نہ بدلے اور پھر دل بدل کے عمل نہ بدلے, یہ نہیں ہو سکتا. جو لوگ بھی اس کو کھلے کانوں سنتے ہیں, دل کے احساسات پر لیتے ہیں, اس پر پھر غور و فکر کرتے ہیں, عمل کی راہیں تلاش کرتے ہیں, پھر وہ برے انجام سے بچ جاتے ہیں. اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ دین کی بات سننے کے لیے ہمارے اندر کتنا شوق ہے اور ہم اس کو کس لیول پہ سنتے ہیں. آپ کو پہلے بھی لسننگ کے بارے میں کافی تفصیلی ٹاک دی گئی تھی کہ سننے کی کتنی قسمیں ہیں اور سننے کے کیسے کیسے انداز ہیں اور وہ انداز ہمارے عمل پر کس طرح اثر کرتے ہیں, کس طرح کا افیکٹ ڈالتے ہیں, اس کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ صرف جاننا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ علم عمل میں نہ ڈھل جائے. ہم سب اپنے سننے کے عمل کا جائزہ لیں کہ میں اللہ کی بات کو کس درجے پر سنتی ہوں, کتنے شوق سے سنتی ہوں, کتنی دلچسپی سے سنتی ہوں, کتنی سنجیدگی سے سنتی ہوں, اور سن کر اس کو کتنی سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. اور اگر ایک دفعہ سننے سے سمجھ نہ آئے کیا بار بار سننے کے لیے تیار رہتی ہوں؟ کیونکہ اس وقت تک سنتے رہنا چاہیے, سنتے رہنا چاہیے جب تک کہ بات دل میں اتر جائے. ہمارا حال یہ کہ ایک دفعہ سننے کے بعد ہم سمجھتے ہیں علامہ ہو گئے, اب تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پھر دوبارہ سننے کی, یہ تو ہمیں سب پتہ ہے. حالانکہ ہر دفعہ قرآن کا سننا ایک نئی بات سمجھاتا ہے, ایک نئی طرح سے دل پر اثر انداز ہوتا ہے. کیا ہر آنے والا دن ہماری زندگی میں ایک نئی تبدیلی نہیں لاتا؟ ہر دن ایک نیا دن ہے، کل یوم ہوا فی شان، کوئی بھی دو دن ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر روز کا ایک نیا مسئلہ، ایک نئی مشکل، نئے دنیا کے حالات. تو کیا ایک دفعہ کا سنا ہوا ہمیشہ کی رہنمائی کے لیے کافی ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ تو مستقل طور پہ تعلق رکھنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی کسی وقت زندگی کے کسی حصے میں کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ ہاں بس میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا ہے. جتنی دفعہ بھی آپ اس کو پڑھیں گے، یوں لگے گا جیسے پہلی ہی دفعہ سن رہے ہیں. تو یہ جو ذنب ہے نا، ذنب قصور کو کہتے ہیں نا، یہ جو قصور ہے، یہ جو گناہ ہے، یہ جو ان کی سب سے بڑی کوتاہی ہے، وہ کیا ہے؟ نہ سننا نہ سمجھنا. جہنم میں جا کر تڑپیں گے اور پریشان ہوں گے اور کہیں گے کاش سن لیتے، وقت تو تھا، موقع تو تھا، ہم نے اس کو ادھر ادھر گھوم پھر کے، سستا کے، کھا پی کے، ریلیکس کر کے گزار دیا. کچھ لوگ تو وہاں تک جانے کی بھی زحمت نہیں کرتے جہاں سنایا جاتا ہے، کچھ اگر وہاں تک آ بھی جاتے ہیں تو بھی سننے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، پھر بھی اپنا وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں، پھر بھی توجہ نہیں دیتے. قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر بھی توجہ اور چیزوں کی طرف ہوتی، اور ہی فکریں، اور ہی خیالات، اور ہی باتیں زیادہ اہم نظر آتی ہیں. تو جب سنتے ہی نہیں تو دل کہاں سے بدلے، جب دل ہی نہ بدلے تو عمل کہاں سے کرنا ہے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. اب اعتراف کا کیا فائدہ؟ اب تو جہنم والوں کے لیے لعنت ہے. سحقن جہنم کی ایک وادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور رحمت سے دوری کے لیے بھی. اس کے برعکس ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں، رب کو دیکھا نہیں پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں، اور دوسرا معنی تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو کر، یعنی تنہائی کے اوقات میں، خلوت کے اوقات میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اکیلے میں بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے. اور یہ ہے اصل تقویٰ. وہ تقویٰ کیا ہوا جو صرف ماں باپ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا ہوا، یا استاد کے ڈر سے، یا کوئی سر پہ مسلط ہو تو اس کے ڈر سے؟ یہ ڈر اللہ نہیں قبول کرتا جو انسانوں کا ڈر ہے. اور اس کام کا کیا اجر و ثواب ہو سکتا ہے جو ہم صرف انسانوں کے ڈر سے کر رہے ہیں؟ کہ ٹیچر پوچھے گی یا ماں باپ پوچھیں گے کہ تم نے کام کیا یا نہیں کیا، تم کیا کرتی رہی، فیل ہو گئے تو لوگوں میں بدنامی ہوگی. یہ پڑھنا پڑھنا نہیں ہے. اصل خشیت الہی وہ خشیت الہی ہے جو دراصل صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے انسان کو عمل پہ ابھارے، جو تنہائی میں بھی انسان کو اتنا ہی اچھا رکھے جتنا لوگوں کے سامنے اچھا ہوگا. کوئی سامنے ہو یا نہ ہو، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اس کے عمل پہ کوئی فرق نہ ہو. یہ نہیں کہ لوگ دیکھیں تو فوراً عمل اچھا کرنے لگے، اور اگر کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی تعریف کرنے والا نہیں، کوئی جزا دینے والا نہیں، تو کام میں سستی پیدا ہونے لگی. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ پہ خود چیک رکھیں، کیا میری نمازیں لوگوں کے سامنے اور لوگوں سے الگ ایک ہی جیسی ہوتی ہیں؟ کیا میری گفتگو لوگوں کے بیچ میں اور لوگوں سے الگ ہو کر ایک ہی جیسی ہوتی ہے؟ کیا میں کسی انسان کے ساتھ سامنے اور پیچھے ایک ہی جیسے معاملہ کرتا ہوں؟ بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ کوئی سامنے ہو تو بڑی خوش آمد سے پیش آتے ہیں، پیچھے ہو تو منہ بنا کے اس کی بات کرتے ہیں، تو زائد ہوتا ہے نا ہمارے عمل میں. کوئی سامنے آیا تو جھک کے سلام کیا، پیچھے اس کا ذکر آیا تو منہ بسور کے کیا. تو خوش اخلاق انسان تو ہر جگہ ہی خوش اخلاق رہنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا تو تنہائیوں میں بھی ڈرتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں بھی ڈرتا ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور اجر کبیر ہے، بڑا اجر ہے، بڑا صلہ ہے، وہ ہے صلے کے مستحق. واسروا قولكم اور چپکے سے کرو اپنی بات، او اجهروا به یا اس کو ظاہر کر دو، یعنی خفیہ خفیہ باتیں کرو، وسپرنگ کرو، کسی کے کانوں میں باتیں کرو، کوڈز میں باتیں کرو، اشاروں کے لائوں میں کرو، لوگوں سے چھپ کے کرو، ابھی جھرو بھی یا اس کو ظاہر کر دو. انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے، تو دل میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے واقف ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے، یعنی جس نے ہر چیز کو بنایا ہے وہ اپنی تخلیق سے غافل ہے، اس کو نہیں پتا میری کون سی چیز کہاں ہے. نہیں، وہ ہر چیز سے باخبر ہے اور لطیف ہے. لطیف کا لفظ لطف سے ہے. لطیف کہتے ہیں اس کو جس کا علم ایسا ہو کہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی جانتا ہو. اس میں بنیادی طور پر دو معنی ہوتے ہیں لطیف میں یا لطف میں. نمبر ایک دقت نظر، اور نمبر دو نرمی. دقت نظر کا معنی ہوتا ہے دقیق نظر والا، یعنی باریک بین ہونا، چھوٹی سی چیز بھی نوٹ کر لینا. بہت سے لوگ موٹی نظر والے ہوتے ہیں نا، وہ صرف ظاہری ظاہری بڑی بڑی باتوں کو دیکھتے ہیں، مثلاً اخبار پڑھنا. کچھ لوگ صرف ہیڈنگز پڑھتے ہیں، جو موٹی موٹی خبریں لکھی ہوتی ہیں اینک کے بغیر پڑھی جا سکتی ہیں، صرف وہی پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگ جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں، پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، صرف فرنٹ پیج ہی نہیں پڑھتے، ان کے جو بقیہ جات ہوتے ہیں ان کو بھی پلٹ کے پڑھتے ہیں، پھر ایک ہی اخبار سے نہیں پڑھتے، کئی اخباروں میں پڑھتے ہیں، پھر صرف اسی جگہ سے نہیں دیکھتے، پچھلی خبروں سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں، پھر صرف خبروں سے نہیں پورے عالمی تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں. اب ایسا شخص ہوتا ہے دقیق نظر والا، تجزیہ نگار، پورے کانٹیکسٹ میں چیز کو دیکھتا ہے، گہرائی کے ساتھ دیکھتا ہے، ڈیپتھ میں دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لطیف بھی ہوتا ہے، یعنی نرم مزاج بھی ہوتا ہے. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ علم کی دنیا میں محب ہوتے ہیں، اپنی ہی خیالوں سوچوں میں، وہ عموماً لوگوں سے معاملہ کرتے وقت ایک سطحی سا معاملہ کرتے ہیں، نرمی کا معاملہ بھی کرتے ہیں. تو یوں لگتا ہے جیسے یہ دو کوالٹیز لازم و ملزوم ہیں، ایک کے ساتھ دوسری بھی آ جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، صرف ظاہر نہیں اندر بھی جانتا ہے، اس کے باوجود نرمی بھی کرتا ہے. ورنہ اگر وہ پکڑنے لگے لوگوں کو ان کے کیے پر، تو زمین میں ایک بھی زندہ نہ بچے. اسی کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر کشتی کو مضبوط کر لو کیونکہ سمندر گہرا ہے، زیادہ سفر تیار کر لو کیونکہ سفر لمبا ہے، اپنی پیٹھ ہلکی کر لو کیونکہ گھاٹی دشوار ہے. جیسے ماؤنٹین کلائمبرز چڑھتے ہیں نا، تو وہ اپنے سامان کو بہت کم کر کے اور ایک کٹ میں صرف وہی رکھتے ہیں جو انہیں چاہیے ہوتا ہے، ڈھیروں مال نہیں جمع کرتے. پیٹھ ہلکی کر لو یعنی سامان کم رکھو دنیا کا، کیونکہ گھاٹی دشوار ہے، تنگ جگہوں سے گزرنا ہوگا اور تھکا دینے والی ہے. عمل میں اخلاص پیدا کرو کیونکہ جانچ پڑتال کرنے والا باریک بین ہے، صرف ظاہر نہیں دیکھے گا، اندر تک نیتیں اور ارادے اور وسوسے وہ بھی دیکھے گا. دنیا میں انسان صرف ظاہر دیکھتے ہیں نا، کس کا کام ظاہری طور پہ بہت خوبصورت ہے، خواہ وہ کسی اور سے کرا کے لایا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ کس نے کیلیگرافی خوبصورت کی ہوئی ہے، وہ یہ بھی پیچھے دیکھے گا کہ کس نیت سے کی ہوئی ہے. کیا صرف دکھانے کے لیے کہ لوگ دیکھ کے واہ واہ کریں، یا یہ کہ بیزاری کے ساتھ، دل آزاری کے ساتھ، یا محبت کے ساتھ، وہ سارے جذبے بھی ساتھ جمع کرے گا. وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین بھی ہے، باخبر بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر